7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Opvangorganisatie COA zal zich vanaf morgen houden aan het maximum aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel, schrijft 1Vandaag. De gemeente waarin Ter Apel ligt had via de rechter afgedwongen dat het aantal asielzoekers binnen 4 weken naar maximaal 2000 moest. Dat was eerder ook zo afgesproken, maar het was er vaak drukker. Het COA lost het op door een deel van de asielzoekers naar andere opvanglocaties te brengen, onder meer in Biddinghuizen. De politie heeft een dag voor de rellen in Den Haag een man opgepakt die opriep tot het geweld. Hij riep in een video op om zaterdag te gaan rellen rond de bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in Zalencentrum Opera. Volgens het Openbaar Ministerie gaf het filmpje geen nieuwe informatie over de dreiging. De Veiligheidsdienst van Estland vermoedt dat Rusland achter de vernieling zit van de auto's van een minister en een journalist. De afgelopen tijd zijn 10 mensen opgepakt die zouden worden aangestuurd door Rusland. Volgens Estland wilden ze angst zaaien en spanningen in de samenleving creëren. Vlaanderen klaagt Nederland aan voor het lozen van afvalwater op de Maas door een chemisch bedrijf op het industrieterrein Chemelot in Geleen. Volgens de Vlaamse regering heeft het waterschap Limburg een vergunning verleend aan het bedrijf om het afvalwater te lozen. De gevolgen voor het milieu in Vlaanderen zijn daarbij niet goed in kaart gebracht, zegt het Vlaamse kabinet. De Vlaamse regering eist dat uiterlijk op 15 maart duidelijk wordt dat er genoeg is gedaan om aantasting van het milieu in Vlaanderen te voorkomen. Bij een zwaar ongeluk op de A1 bij Barneveld is een dode gevallen. 2 inzittenden raakten gewond. Alle slachtoffers zaten in een auto. Bij het ongeluk waren ook een busje en een vrachtwagen betrokken. Het weer, vanavond en vannacht motregen. Morgen eerst vrij droog en bewolkt. Later op de dag vanuit het westen regen. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Je hoort het ook in het nieuws. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. De rijbaan is nog steeds dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Voor een politieonderzoek. Het verkeer kan omrijden via Utrecht. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals de snelle beller. Lang gaat dat belletje niet duren, want in 15 minuten heeft hij er al 300 kilometer bij. Doei. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Met haar stem betoverde ze de wereld. Zangeres Cesaria Evora. Vanavond in het Uur van de Wolf een liefdevol portret van een vrouw die ondanks roem vooral zichzelf bleef. Cesaria Evora. Diva op blote voeten. 10:30, NTR, NPO 2. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gasten zijn als 2 kanten van dezelfde medaille. De documentairemaker en haar hoofdpersoon. Ze gingen een verbond aan voor het maken van de film Who Killed the Bluebird? En over wie gaat het dan echt? Hier zijn Judith de Leeuw en Tinkerbell. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Dames, goedenavond. Hallo. Hi. Het is de eerste keer dat ik 2 gasten heb. Nee. Spannend. Nee. Three is a crowd. Three is a crowd, ja. Dat beloof ik wel, ja. Katinka, alias Tinkerbell, hoe zal ik je noemen? Tinkerbell, Katinka. My friends call me Tink. Tink. Okay. Ja. Ja, maar ik weet niet, zijn mijn vrienden? Ja. Tink, Tinkerbell, Katinka. Ja, whatever, ja. Ik haal het allemaal door elkaar. Katinka, eventjes. Leg ik je even voor. Bij misverkiezingen, dan antwoorden de deelnemers op de vraag... Wat wil je verder nog in het leven? En dan zeggen ze altijd world peace, oftewel de wereld redden. Ben jij de Miss Universe van de kunst? Oh, nou vind ik wel een mooie titel. Ik ga ervoor. Ja? Zie je overeenkomsten? Nou, ik ben misschien niet zo mooi. Ik zal nooit een Miss Universe op die manier worden. Maar en ik denk dat world peace en de wereld redden andere dingen zijn. Ja? Ja. Ja, jij bent bezig met de wereld redden. Ja. Ja. En world peace is, nou, ik wou zeggen, is nog verder weg. Maar dat, nou nee, dat niet per se. Oeh, ja, nou, ik zie dat niet gebeuren, eerlijk gezegd. Nee. Maar je bent nog steeds bezig met de wereld te redden. Ja, dus een drukke baan. Een hele drukke baan. Judith, jij maakte deze film, Tinkerbell, Who Killed the Bluebird? Een film over Tinkerbell. Ik zal even kort zeggen, want het is zo'n rampvolle film. Ik zei net al tegen jou, het is een beetje, om het even op z'n heel lelijk te zeggen, het is een rollercoaster die over je heen rolt. Dus ik ga even een beetje schetsen waar die over gaat. Anders heeft de luisteraar geen idee. Het is het leven van Tinkerbell. En wat je ziet is hoe ze zich als kunstenaar en als activist inzet. Hoe ze de wereld rondreisde onder andere. En misstanden belicht. Het gaat van het leed van vluchtelingen tot vreselijke arbeidsomstandigheden, tot klimaatvervuiling. Komt allemaal voorbij. Dan heb ik nog lang niet alles genoemd. Ook alle controversiële onderwerpen waar je bekend van bent. Een handtas maken van je eigen kat. Je eigen sterilisatie vanwege overbevolking. Alles komt voorbij in volgens mij maar 1 uur en 12 minuten. Klinkt nu alsof het een 3 uur durende film is. En dan is de eerste vraag uiteraard, Judith. Waarom wilde jij een film maken over Tinkerbell? Ja, zie Katinka als een heel uitzonderlijk iemand. En tegelijkertijd ook heel gewoon. Zij vergroot dingen uit in haar werk. Het is heel vreemd dat ik nu heel vaak over haar praat. Ja. Terwijl je mij aankijkt, terwijl ik haar aankijk. Kijk mij maar aan dan. Maar in haar leven en werk vergroot zij de dingen uit. Dat maakt haar een geschikt hoofdpersoon voor een film. Omdat de dingen eigenlijk niet zijn, lijken heel veel op de dingen waar andere mensen mee dealen. Maar bij haar kan je het heel goed zien. En wat noemen ze iets als je zegt ze vergroot dingen uit? Haar leven is eigenlijk haar kunstwerk. Ja. Zo heb ik er naar gekeken. Dat er geen onderscheid is tussen die dingen. Leven, kunst, activisten. Activisme is eigenlijk één ding. Haar leven is een kunstwerk. Ja, Tinkerbell is het kunstwerk. Een verhalenverteller die de wereld moet redden. Ja. Ja. Vind je dat ook, Tinkerbell? Zegt ze dat goed? Ja, dit zegt ze nog wel goed. Okay. Als ze verder gaat praten, dan zijn we het niet meer helemaal met elkaar eens. Hier gaan we nog met elkaar mee. Ja, een wandelend kunstwerk. Of je zou kunnen zeggen, dat is ook wel wat eruit blijkt. Je leven is het kunstwerk, als je zo kijkt. Judith, wat zag jij voor iemand als je naar Katinka keek voordat je aan de film begon? Iemand die leidt onder dat geloof verantwoordelijk te zijn voor het redden van de wereld. En dat leek mij een zware last. Mm-hmm. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dat zij dat zei, vond ik het ook ingewikkeld. Want ik dacht, ja, is het nou een grapje? Meen je dit serieus? Of wat? Maar ik had toen wel besloten om dat heel serieus te nemen. Dus heel serieus te nemen dat zij daar echt onder lijdt. Ja. Want dat is natuurlijk, ik weet zeker dat je als luisteraar nu denkt, is dat een grapje, het redden van de wereld? Ik las ergens in de voorbereiding, Katinka, dat jij, ik geloof dat jij zegt, vanaf 2008 ben ik bezig met de wereld redden. Wel langer, denk ik. Langer. Ja. Even voor de mensen die thuis denken, het is een grapje. Nee, het is geen grapje, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen denken, wat bedoelt ze daar nou mee? Ja. Maar eigenlijk is het heel simpel. Ik geloof heel erg in een sneeuwbaleffect. Mm-hmm. Dus op het moment dat je een sneeuwbal, dat je goed mikt, dan heeft dat groot effect. En ik ben best wel goed geworden in goed mikken. Mm-hmm. En het is dus een zaak van sneeuwballen gooien. En hopen dat die zo groot worden en zo ver doorrollen, dat het zo'n groot effect heeft dat de wereld gered wordt. Ja. En daar geloof ik heel erg in. En dat is de methode. En dan kun je als individu ontzettend veel doen. Overigens, wat Judith zegt en wat haar interpretatie is, en waar ze ook eigenlijk een grote van de film wel op heeft gemaakt, is het lijden onder mijn werk, waar ze het over had. Ja. Ik ervaar dit niet. Jij ervaart dat niet? Nee. Dit is wel een Judiths perceptie. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk per definitie. Want het is per definitie. Judith maakt een film over jou, dan maak je, je filmt heel veel. Nou, laten we daar filmen, je filmt helemaal niks, laten we daar eens over hebben. Maar uiteindelijk is natuurlijk de montage is een keuze van jou. We komen straks op de inhoud terug. Maar wat heel erg interessant is, als je die film ziet, Alles bestaat uit beelden die er al zijn, hè Judith? Het is allemaal archiefbeeld. Het zijn talkshows waarin Katinka optreedt. Het zijn filmpjes uit je eigen telefoon. Filmpjes van je eigen computer. Waarom heb je gekozen om het zo te doen? Ik had het idee. Nou, het is dat het heeft ook te maken met dat het lastig is om. Katinka vindt het zelf ook lastig om onderwerp te zijn van een film van andere mensen. Dat is al een paar keer niet goed gegaan. Ik vind het niet fijn als mensen me gaan volgen. Dan lopen mensen in de weg. Ja. En ik zag ook in het archief gebeuren. Of ja, dat zag ik later. Nee, dus waarom ik het. Ik had het idee dat het goed was om. Op een andere weg te vinden om dicht bij Katinka te komen. En dat eigenlijk de weg om dicht bij haar te komen was zo ver mogelijk uit de buurt blijven. waarom is dat? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met. Wij hadden elkaar ontmoet in Los Angeles in 2008. En toen was Katinka daar een performance aan het doen. Zij ging haar dode hond uitlaten op Rodeo Drive. En wij waren daar met een groep mensen. En die mensen gingen de performance filmen. Ja. En wij dachten dat dat een uurtje zou duren of iets dergelijks. Maar wij hebben een andere herinnering aan deze anekdote. Ja. Maar in mijn beleving zag ik toen hoe goed Katinka was in het manipuleren van zo'n hele groep mensen. Om gewoon de situatie naar haar hand te zetten. Dat iedereen eigenlijk deed wat zij wilde. Mm-hmm. En dat vond ik, dat vond ik best wel indrukwekkend toen. En ik vond ook een heel groot talent. En tegelijkertijd irriteerde het me ook een beetje. Want ik was onderdeel van dat organisme wat deed wat zij wilde. Ja. En ik wilde eigenlijk iets anders naar het strand. En toen dacht ik van ja, het is moeilijk met Katinka om niet onderdeel te worden van haar verhaal. Ook omdat het groot onderdeel van haar werk is om in de media te komen. Daardoor is er heel veel materiaal. Want dat is een soort intrinsiek onderdeel van het werk. Aandacht genereren. Aandacht om effect te krijgen uiteindelijk. Ja. Dus dat dan ben je als filmmaker heel snel onderdeel van haar verhaal of speler in haar spel eigenlijk. En daarom dacht je, weet je wat, ik maak alleen maar gebruik van alles wat er al is, van archiefmateriaal. Ja. Ja, het moet een helse klus zijn geweest. Ja, het was wel ingewikkeld, met zoveel materiaal. Ja. Want de film, als ik het goed heb, die uur en 12 minuten, volgens mij zonder voice-over. Ja, ja. Dus alle beelden, je hebt alles zo gemonteerd dat het een verhaal wordt. Ja, ja. Dat was niet gemakkelijk. Nee, dat was niet makkelijk. Nee, dat was ingewikkeld. Even het punt, want we hebben nu al een paar keer benoemd, Katinka. En kijk, we zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die jou kennen, maar er zijn natuurlijk ook luisteraars die jou niet kennen. De dame die de wereld wil redden, denk je, waar heeft het nou over? Misschien even ter verduidelijken, een van je laatste projecten, daar hebben mensen misschien wel over gelezen, was voor Tata Steel. Ja, voor Tata Metallica. Heet ja, het. En dat, ja. Dat vond ik, dat zijn prachtige kunstwerken geworden. Misschien kan je even kort vertellen wat het idee daarvan is. Ja, het is een serie kunstwerken die zijn gemaakt van de uitstoot van Tata Steel. Ik had ontdekt dat als je met een magneet door duinzand in Wijk aan Zee gaat, dat je dan die uitstoot, de pikzwarte uitstoot, dat die blijft aan je magneet kleven. Mm-hmm. Dus ik heb meer dan een jaar dat fijnstof verzameld met een magneet en daar kunstwerken van gemaakt. En die kunstwerken, daar zijn afdrukken van bloemen en planten te zien die nog wel groeien in de omgeving van Tata Steel. Want er groeit minder daar dan op andere plekken in Nederland in de duinen. Ja. En hoe redt dit de wereld? Op dat moment was ik benaderd door mensen uit de IJmond met de vraag of ik een project wilde doen over Tata Steel. Omdat het ze niet lukte om aandacht voor Tata Steel te krijgen. En nu horen we er veel van, maar dat was toen nog minder. Het was een beetje vergelijkbaar met wat er in Groningen gebeurde met de gaswinningen. Dat met al de aardbevingen. Nobody cares, want het is helemaal in Groningen. Dat was ook zo met de IJmond en dat is nu anders. Ja. En klopt het ook dat jij dat de CEO van Tata Steel jouw werk heeft gekocht? Ja, ik had die serie af en toen heb ik in een aantal krantenartikelen en interviews gezegd dat ik vond dat hij een aantal van die werken zou moeten kopen. Ja. Om zichzelf te herinneren aan zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat heeft hij toen gedaan. Zijn twee werken. Eén hangt nu bij de centrale entree van Tata Steel. En één hangt boven zijn bureau, achter zijn hoofd. Dus want hij zit, het is natuurlijk een bedrijf met een uit India. Ja. Dus hij zit de hele dag in Zoom calls. Ja. En in die Zoom calls zie je dat werk achter hem hangen. Dus dat vind ik wel wel heel En het zou natuurlijk mooi zijn als het hem enigszins inspireert. En ik heb hem een cadeau hierbij gegeven. Namelijk dat hij 5 jaar lang elk half jaar een uur van mijn tijd krijgt. En dan help ik hem met weggaan of schoon worden. En dat heeft hij dan geaccepteerd. En vervolgens weer een cadeau teruggegeven. Namelijk elke keer als ik kom, krijg ik een rondleiding op een deel van het terrein. En zo ontstaat een dialoog. Ja. Ja. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Dat zie je ook heel goed in de film. Hoe geëngageerd je bent. Nogmaals, je reist de wereld over naar gebieden met vluchtelingen, naar arbeidsomstandigheden die belabberd zijn. En dat wordt heel duidelijk. Al die beelden die jij hebt gebruikt, Judith, al die beelden, Katinka, heb jij vrijwillig afgestaan. Je hebt je hele archief aan haar gegeven. Ja. Had je zo'n grenzeloos vertrouwen in haar? Het maakt eigenlijk niet eens uit. Ik ben heel erg voor de kunst. Ik geloof heel erg in de kunst. Als iets de wereld gaat redden, dan is het de kunst. En Judith wilde een film maken en een film is een kunstwerk. En dan ga ik dat faciliteren. Zo simpel is het. Zo simpel is het, ja. Je hebt de film, ik heb mij laten vertellen, inmiddels 12 keer gezien. 14 keer. 14 keer. Ja, we zijn op tour geweest. Dus we moesten op verschillende plekken in het land nagesprekken doen en zo. Dat is nu voorbij. Welk noem eens zo'n moment dat je raakt uit de film? Nou, het zijn eigenlijk de kleine dingen. Luisteraars hebben natuurlijk de film nog niet gezien, want hij komt pas volgende week op televisie. Maar soms is in een minuut zie je echt iets van 20 fragmenten achter elkaar gemonteerd. Ogenschijnlijk horen ze bij elkaar. Dus het gaat in een soort vloeiende beweging. Maar het zijn heel veel fragmenten die dan in tijdbestek van misschien wel mijn hele leven zijn opgenomen en achter elkaar geplakt. Mm-hmm. En daar zitten allemaal kleine dingetjes in die je als kijker helemaal niet herkent als daar is iets mee. Maar ik heb daar herinneringen aan. Dus het is voor mij ook eigenlijk noodzakelijk om de film vaak te zien, om überhaupt met een soort van afstand te kijken van wat vind ik hier ervan. Mm-hmm. Want ik ga de hele tijd met mijn hoofd door al die herinneringen. Dus de triggers, zeg maar, alle kleine momenten, dingen die ik misschien niet meer zo op netvlies had, daar moet ik dan nu aan denken. Dus dat is eigenlijk wat mij raakt. Maar dat is dan iets persoonlijks. En ik denk dat ik hem nog 10 keer moet zien voordat ik daar overheen kan. Even naar het begin van de film. De film begint met de quote. Ik kom elke dag stampvoet het uit mijn bed. Ik ben zo kwaad. Ja. Ja. Ik dacht, ik ben benieuwd welke Katinka er tegenover mij zit. Ben je nog zo? Nou ja, dat is natuurlijk een moment. En dat is natuurlijk, ik word 45 over een paar maanden. Mm-hmm. En het eerste beeld in de film is mijn geboorte. Of net daarna. Dus dat, iedereen is wel eens heel boos of heeft liefdesverdriet of noem een emotie. En dus er zijn dingen uitgehaald door Judith en in de film gebruikt. Mm-hmm. En ik ben af en toe inderdaad super kwaad. En het moment waar dit uit is gehaald, daar was het inderdaad heel erg aan de hand, dat ik heel erg boos was. Het bijzondere aan dat fragment is, op een gegeven moment moet je huilen. En terwijl je huilt, zeg je, ik ga dit natuurlijk gebruiken. Ja. En toen dacht ik, wauw, jij leeft een soort van twee levens. Je leeft je echte leven, maar je leeft ook het leven van de kunstenaar die iets meemaakt en denkt, ha, dit kan ik gelijk gebruiken. Ja, ja. Nou, ik geloof wel in lessen. En dat ging heel erg over in vrouwenhaat, dat zeg ik dan ook. En het patriarchaat en hoe dat werkt. Daar zat ik in, daar had ik last van, zo gezegd. En ik dacht, een jaar voordat dit was opgenomen, dat ik goed op de hoogte was van alle ontwikkelingen rondom, weet ik het, MeToo, het patriarchaat en noem maar op, feminisme. Totdat ik er zelf in een situatie belandde, waardoor ik ontdekte dat ik geen idee had. Dat het veel erger was dan ik had kunnen denken. En daar was ik op dat moment zo kwaad over. Ben ik nog steeds boos over, het is een beetje gezakt. Want ik heb dingen, ben ik een soort, weet ik veel, draait door in mijn hoofd totdat er een soort uiting uitkomt. Mm-hmm. Maar dus dat is dan iets wat ik leer en waar iedereen heel kwaad over zou moeten worden. Natuurlijk ga ik dat nog een keer gebruiken. Ja. Maar is dat als er iets gebeurt in jouw leven, denk je dan automatisch gaat de gedachte, hey, kan ik dit gebruiken voor mijn kunst? Niet per se, maar dat was op dit vlak was het wel zo. Het was voor mij echt een soort les van shit, ik heb dit gewoon gemist. Hoe erg het was. Dus ik wist wel dat het heel erg was. Maar hoe vreselijk. Dat had ik gewoon, dat had mij niet bereikt op die manier. En als iets je heel erg raakt, dan is het nuttig. Dan is het goed voor de kunst. Of dan is het bruikbaar, bedoel ik. Niet per se, want als iets me heel erg raakt en er zijn dan voldoende andere mensen mee bezig die er aandacht voor vragen en die iets aan het oplossen zijn, dan hoef ik het niet te doen. Nee. Nu is het natuurlijk niet zo dat er geen aandacht is voor vrouwenhaat. Nee, het is een van de meest populaire onderwerpen tegenwoordig. Tegelijk, als je dan kijkt, zeg maar, hè, dus dit ook een rapport over de NPO. En wat gebeurt er nou eigenlijk nadat zo'n rapport is uitgekomen? Nou, laten we dat samenvatten in het woord niets. Ja. Dan is het dus nodig. Ja. En dan is het echt ontzettend terecht om daar woedend over te zijn. Wat mij opviel, dat valt iedereen op die hem gaat kijken. Je barst van de creativiteit. Dit is een en al energie. Er gebeurt ongelooflijk veel in je hoofd. En ik vroeg me af, hoe is het wonen in je hoofd? Nou, je hebt dus de film gezien. Ja, maar duurt maar 1 uur en 12 minuten. Ja, hoe is het wonen in mijn hoofd? Nou, toen ik, 25 jaar geleden ongeveer, voor het eerst kunst ging maken, dacht ik nog dat er zoiets bestaat als autonome projecten, autonome kunstwerken, autonome thema's, onderwerpen. Maar inmiddels heb ik geleerd dat dat niet bestaat. Er is niet zoiets als autonomie. Niets is autonoom. Alles heeft met elkaar te maken. Alles aan elkaar verbonden. De wereld is een soort Rubik's Cube. Dus als je ergens aan gaat schuiven, dan verplaatst je ook iets ergens anders. Al dan niet bewust. En dat gebeurt allemaal in je hoofd. En dat web wordt steeds completer. Ja. Dat zal nooit helemaal compleet worden, want daarvoor is de wereld te complex. Maar dat web zit in mijn hoofd. Wat je namelijk mooi ziet is, je bent iemand, ik zei het al, die een heel creatief brein heeft, een vol hoofd. Iemand die continu ideeën heeft en daar ook naar handelt. En daar zeg je het volgende over. Ik ben natuurlijk feitelijk gewoon een verhalenverteller. Wat kunstenaars per definitie doen, is vertellen van verhalen. Ik doe daar dus geen concessies in, want de beste manier van het vertellen van een verhaal is de beste manier. Your story can be something very personal, but it can also be something that could be world-changing. Mijn werk gaat heel erg over hoe de wereld werkt. En de wereld werkt zoals die werkt. Dus namelijk dat mensen graag eigen verhalen maken. Ik vind ook dat je als kunstenaar dat je heel veel verantwoordelijkheid hebt, omdat jij degene bent die de verhalen vertelt. Dat heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel bij mij gecreëerd. Dat is typerend voor mijn werk, namelijk verantwoordelijkheid opnemen. Verantwoordelijkheid nemen, dat komt voortdurend terug. Je neemt verantwoordelijkheid. Je ziet iets, je ziet een misstand, een error, zoals je zelf zegt, en je neemt de verantwoordelijkheid daarvoor. Ook in de film zie je dat terugkomen, en dat een van de uiterste consequenties van de wereld willen redden van zo'n error rechtzetten is, volgens mij was dat 2012, dat je liet steriliseren. Ja. Eigenlijk even heel kort door de bocht. Het gaat over de fosfaatvoorraad, die raakt op. Dat is een onmisbaar ingrediënt voor kunstmest. En daardoor zeg jij, is er binnen afzienbare tijd niet genoeg voedsel op de wereld. En jij wilde niet bijdragen aan nog een te voeden mond. En dus besluit je te steriliseren. En ik wilde ook de uiterste consequentie van dit probleem aanvaarden en laten zien. Ja. Dus en de uiterste consequentie van onvoldoende voedsel om de wereldbevolking te voeden, is er is geen ruimte voor meer mensen. Want als we geen eten hebben, gaan we dood. Dit zie je terug in de film. En ik vond het, tenminste, je ziet bijvoorbeeld jou in het ziekenhuis liggen. Volgens mij is dan die ingreep net gebeurd. Ja. Je op een gegeven moment moet je huilen. Ik vond het aangrijpend om te zien. Hoe was dat om dat terug te zien? Dat is best een heftig beeld om terug te zien. Dat is, ik kom dan net uit de narcose. Na de sterilisatie. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is een heftig beeld. Ja. Deed het je iets toen je er terug zag? Maar minder dan voorheen. Want ik heb het echt al heel vaak gezien. Want ik heb hier zelf een film over gemaakt. Mm-hmm. Waar Judith weer fragmenten uit heeft gebruikt. Ja. Ik dacht, Ik zag dit voor het eerst. Ik heb die film niet gezien. Waar ik over nadacht, Katinka, is die impact van de daad die je hebt gesteld. Die op je publiek, hè, of op de wereld. Die impact is natuurlijk tijdelijk, maar voor jouzelf is de impact voor altijd. Ja. Hoe lastig is dat? Nou, het is de uiterste consequentie van een situatie. Namelijk, we hebben op korte termijn onvoldoende voedsel voor de hele wereldbevolking. Daar wordt door de VN inmiddels ook voor gewaarschuwd. En het komt ook niet alleen door fosfaat, maar wel voor een deel. Het is niet zozeer de sterilisatie waar ik verdriet van heb, maar de situatie waardoor dit moest. En die is er. Die is er nog steeds. En dan kunnen wel, weet ik veel, de meeste mensen op deze aardbol hun ogen daarvoor sluiten. Maar dat maakt het niet minder de realiteit. Nee, maar die is er. Die is er nog steeds. En daar heeft jouw sterilisatie verder niks aan bijgedragen. Dat is maar de vraag. Want het fosfaatprobleem is toen wel voor het eerst op de agenda gekomen in Nederland. Dat was daarvoor eigenlijk, werd er niet over gesproken, niet over geschreven. En dat is wel veranderd. Dus dat geloof ik niet dat het geen effect had. Is het waard geweest? Zeker, ja. Waarom? Omdat het een sneeuwbal is. En je denkt dat mensen daardoor ook besluiten geen kinderen te nemen? Nee, maar het doel was ook niet om mensen te stoppen om geen kinderen te krijgen. Het doel was om het fosfaatprobleem op te lossen. Dus dat betekent dat we fosfaten moeten gaan herwinnen en hergebruiken. Ja, maar goed, dat is niet gebeurd. Het fosfaatprobleem is niet opgelost. Jawel, dat doen we nog niet op een schaal die voldoende is. Maar dat doen we wel steeds vaker. Zeker wel, ja. We praten hier nu heel zakelijk over. Ik vind dit het is natuurlijk al een tijdje geleden en je hebt er wel vaker iets over gezegd. Ik vond het heel aangrijpend om te zien, omdat het zo'n persoonlijke keuze is. Judith, is dit wat je bedoelt als je zegt van ik zag iemand die lijdt onder de keuzes die ze maakt? Die sterilisatie was wel een moment waarop ik dacht van Katinka is een goed hoofdpersoon voor een film. En dat wat ik er vooral interessant aan vond was de gedachte dat je de wereld wil redden. En ik probeerde die dus ook heel serieus te nemen. Maar dat doet door iets wat eigenlijk wat een daad van geweld ook is. Geweld tegen jezelf in dit geval. Mm-hmm. En daarvan vroeg ik me af van wat is dat eigenlijk? En hoe zit dat? Hoe kan dat iets goed zijn als het toch een iets gewelddadigs is? En wat breng je dan uiteindelijk in de wereld? Mm-hmm. En dus dat was eigenlijk mijn fascinatie daarvan. Geweld tegen jezelf, dat klinkt pittig. Ja, ik dit is niet hoe ik het zie. Nee. Nee. Dus, maar ik snap wel dat Judith het zo ziet, maar ik dit is niet mijn ervaring. Vind je dat dan vervelend als ze het zo zegt? Nee, want zij mag dit zo vinden en voelen. Ja. En daar ga ik niet over. Nee. Vervolgens, volgens mij is dat in de film net. Dan zie je jou dus in dat bed liggen. En dan vervolgens hoor je het volgende fragment. Zou het moedig van mezelf vinden als ik een keer iets niet zou oppakken? Dat doe ik namelijk niet. Maar ik zou het tegelijkertijd ook laf vinden. Dus moedig en laf. Ik heb niet het gevoel dat er een keuze bestaat voor de dingen die ik doe. Ik moet dingen doen. En mijn grootste angst is morgenochtend wakker worden met een nieuw idee waarin ik nog iets moet doen wat nog vervelender is voor mezelf. Maar ja, dan ben ik ermee wakker geworden en dan moet het dus. En dat is helemaal niet fijn. Dus het betekent dat je geen keuze hebt over wat je doet. En dat is de vloek. Ook al heb je er zelf last van en moet je naar het ziekenhuis. Soms lijk je bang voor je eigen ideeën. Klopt dat? Daar heb ik op dit moment minder last van. Maar dat heb ik inderdaad wel een tijd gehad dat ik daar bang voor was. Omdat ik een aantal projecten op rij had. Waarvoor ik allemaal dingen moest doen die ik eigenlijk niet wilde. Maar die moesten. Ja. Van wie moet dat dan? Ja, van mezelf. Kijk, als ik ik noem het dan errors in systemen tegenkom. Iets wat aan de hand is, waar geen of te weinig aandacht voor is. Het wordt in ieder geval niet opgelost. Dan ga ik nadenken van hoe kan ik het zo, kan ik een project zo maken dat het zodanig binnenkomt bij de mensen die dit wel kunnen oplossen, dat het een appel op hun handelen doet. He, dat is feitelijk wat ik doe. Mm-hmm. Als ik dan die beste manier heb bedacht om dat voor elkaar te krijgen, dan kan ik daar geen concessies meer in doen, want dan, als ik dat zou doen, dan werkt het niet meer. En dan gooi ik geen sneeuwbal de goede kant op. Zoals met die sterilisatie, dan zit in je hoofd, dit is wat ik moet doen. Dit is de uiterste consequentie. Exact. En dan moet ik dat doen. Punt, punt uit. Ja. Ik heb ooit een hele dure cursus mindfulness gedaan. En daar leer je, je bent niet je gedachten. Je kan ze ook laten gaan, de gedachtes. Dat kan. Maar wat je me ook hoort zeggen, en dat klopt ook, is dat ik echt een verantwoordelijkheid voel. Omdat ik ben hier heel goed in. Ik noem het breinhacken. Dus ik kan dingen zo op zo'n manier vertellen of verbeelden dat ze zodanig binnenkomen dat jij anders over iets gaat denken. Mm-hmm. Nou, dat is een talent. En dat talent zet ik in om mensen anders te laten denken over dingen die heel erg urgent zijn. Ja. Maar op het moment dat ik daar concessies in zou doen, dan doe ik dat dus niet meer op de beste manier. En dan werkt het niet meer op de beste manier. Maar vertrouw je je eigen hoofd altijd? Ja. Ja? Ja, maar het werkt heel goed. Ja? Ja. Nou ja, dat kijk, ik heb wel eens een gedachte. En de volgende dag denk ik er anders over. Eigenlijk gebeurt me eigenlijk best vaak. Jij twijfelt nooit? Nou, niet over mijn werk, nee. Zie je dat ook, Judith? Twijfelt ze nooit? Ja, dat was wel een van de dingen die mij ook opviel aan Katinka. Ja, ja, inderdaad, dat de dingen heel. Ze weten dingen heel zeker en heel stellig en heel overzichtelijk. Mm-hmm. Ja, nee, niet. Ik zie ook niet veel twijfel. Nee. Ja. Punt. Ja. Dames, tijd voor het nieuws. Het is namelijk bijna 19:30. Hier zit NOS Journaal. Ewout de Jong. NPO Radio 1. Vlaanderen klaagt Nederland aan voor het lozen van afvalwater op de Maas door een chemisch bedrijf op het industrieterrein Gemelot in Geleen. De vergunning zou zijn verleend zonder dat de gevolgen voor het milieu in Vlaanderen goed in kaart waren gebracht. Nederland krijgt tot 15 maart om duidelijk te maken dat er genoeg is gedaan om aantasting van het milieu in Vlaanderen te voorkomen. Het COA zal zich vanaf morgen houden aan het maximum aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat schrijft 1 Vandaag. De gemeente waarin Ter Apel ligt had via de rechter afgedwongen dat het aantal asielzoekers binnen 4 weken naar maximaal 2000 moest. Het COA lost dat op door een deel van de asielzoekers ergens anders op te vangen. In de cold case over de moord op de Brabantse crimineel Rob Sengers is een man veroordeeld tot levenslang. Sengers werd in 2004 in Esbeek in Brabant geliquideerd. Met behulp van nieuwe DNA-analyses kwam de politie een paar jaar geleden de verdachte op het spoor. En in Estland zijn 10 mensen opgepakt die mogelijk in opdracht van Rusland sabotageacties uitvoerden en informatie verzamelden. Enkele verdachten zouden autoramen van een minister en een journalist hebben ingeslagen. Kunststof. Juist, wij praten met ik eigenlijk in mijn eentje. Dankjewel, Ewout de Jong. Ik praat met Judith de Leeuw, filmregisseur. En ik praat met Katinka Tinkerbell, kunstenaar. En over die laatste is een hele mooie film gemaakt. Who Killed the Bluebird? Vanwaar eigenlijk die titel, Judith? Nou, er zit een stuk in de film waarin Tinkerbell, de jonge Tinkerbell... Mm-hmm. Als zij 18 is, ongeveer 8 tussen 18 en 20, vertelt dat zij een vogeltje had. En dat vond ze zo'n mooi vogeltje dat ze eigenlijk zat een vogeltje gekocht omdat ze een roze kooi had. En een blauwe vogel paste heel mooi in een roze kooi. En het was zo mooi dat ze eigenlijk het niet meer kon zien dat het een levend vogeltje was en vergat het beestje eten te geven. Dat is een heel het is een mooi fragment in de film, vind ik. En ik, de hele situatie waarin zij dat vertelt. Daar zag ik een heel jonge, onbevangen kunstenaar. Jong meisje, gedreven door een hele grote scheppingsdrang. Geïnspireerd door een dadaïstische kunstenaar. En dan gebeurt er dit met het vogeltje. En dan, eigenlijk in dat licht, maakt zij ook een tas van haar kat. Mm-hmm. En... wat ik eigenlijk zelf daar dacht, is dat er iets van die Katinka zie je eigenlijk in de loop van de film ook verdwijnen. En wat bedoel je dan van die Katinka? Hoe ik naar het archief heb gekeken, is dat eigenlijk het kunstwerk van Pinkeltje eigenlijk dat is de kat? Ja, de kat. Dat heeft haar natuurlijk heel beroemd gemaakt. Ja, toen ze daar de handtas van heeft gemaakt. Ja, ja. En dat vond ik eigenlijk een ontdekking in het archief. Dat werk eigenlijk voortkomt uit een andere beweging dan hoe het later in de wereld bekend is geworden. Eigenlijk, zij zegt daar dan over, als ze heel jong is, van ja, het is mijn kat, Pinkeltje. En ik vond gewoon haar beter als tas. En daarvoor maakte ze ook een kunstwerkje van een dode muis. Waarover zij zegt, ja, die is niet dood, maar die is gehandicapt voor het leven. En eigenlijk die hele oorspronkelijke manier om naar de wereld te kijken. Mm-hmm. Dat geeft het werk een hele andere lading. Je kan het bijna als een spiritueel kunstwerk zien. Omdat het gaat ook over dood en leven. En ja, mijn kat is gewoon beter als tas. Hm. En iets van die jonge kunstenaar, ja, dat zag ik eigenlijk in het archief ook een beetje verdwijnen. En wat is daar jouw verklaring voor? Wat je in de film ziet gebeuren is dat de wereld om Katinka heen haar vraagt om het kunstwerk te duiden. En mensen vragen het verwoord tot een activistisch statement. En vervolgens is het eigenlijk alleen nog maar dat. En je zou kunnen zeggen dat de Bluebird, ja, er is ook iets van haar gestorven, zou je kunnen zeggen. Want het activistische statement bij de kat was, moet je kijken hoeveel koeien we wel niet per jaar opeten. Dus dat kunstwerk is alleen nog maar dat. Terwijl het eigenlijk ook veel meer is dan dat. Wat heel mooi is, is dat je in dat fragment waar je het nu net over hebt, moet er even bij zeggen voor de luisteraar, soms is het ook de film uit te leggen. Mensen moeten maar de film gaan kijken, want jij hebt zoveel meegemaakt en er zit zoveel creativiteit in, dat kunnen we hier in dat uur allemaal niet allemaal te berde brengen. Wat ik heel mooi hier aan dit fragment vond, is dat je Katinka, je ziet jou ook op archiefbeeld. Je bent daar geloof ik 20 of zo. Je ziet ook heel jong beeld. Ja. Dat je een heel klein meisje bent. Het is echt, je moet echt duizenden uren films hebben doorgespit, Judith. Nou, geen duizenden. Maar, nou ja, honderden dan. Ja. En wat ik me even afvroeg, Katinka, dat wist ik niet. Maar je bent al, ik geloof dat Tinkerbell op de middelbare school gecreëerd is door jou. Hè? Tweede klas MAVO. Ja. Ja, dus jouw alter ego Tinkerbell heb je toen gecreëerd. Was daar een noodzaak toe? Was daar een noodzaak toe? Nou, er was wel. Eigenlijk was er gewoon een heel stom meisje in de klas. Ze heette Anne. En Anne die had op een dag besloten dat we er allemaal Annabel moesten gaan noemen. En ik vond het heel stom. En toen heb ik gezegd, nou, als jij Annabel bent, ben ik Tinkerbell. En dat was het. Toen is het ontstaan. Maar en dat was niet meteen het alter ego overigens. Dat was toen meer de naam. Ja. En gaandeweg is het alter ego gekomen. Ik zou niet eens precies kunnen zeggen wanneer dat is gebeurd. Ik denk rond mijn 16e of zo. Dus een paar jaar daarna. Dus 2 MAVO, dan ben je 12, denk ik. Zoiets. Jij weet dat je hebt kinderen. 13, denk ik. 13, nou, zoiets. Ja. En ook een aanleiding van wat Judith net zegt, dat er iets verandert in het werk en wat je ook ziet in de film. Ja. Is dat ik Tinkerbell heb bedacht als een alter ego. Jij noemt het ook een alter ego. Mm-hmm. En het fragment waar Judith net over sprak, over het vogeltje, waarin ik vertel in de film ook dat het vogeltje zo mooi was. Het was eigenlijk alleen maar een mooi plaatje en daardoor had ik hem geen eten gegeven. Daar acteer ik een karakter dat ik heb bedacht. En dat karakter staat eigenlijk symbool voor alles wat ik verafschuw in de wereld. En dat gaat over oppervlakkigheid. Dat gaat over een trend die toen gaande was. En dat was heel erg rondom Paris Hilton. Mm-hmm. Paris Hilton had een hondje. Toevallig heette het hondje Tinkerbell. Het heeft niks ermee te maken. Oh ja, zo'n piepklein trillerig hondje. Ja, ja. En misschien herinner je nog wel dat er toen een trend ontstond door Paris Hilton met haar hondje, dat mensen allemaal ook van die kleine hondjes gingen aanschaffen en ze ook gingen aankleden. Mm-hmm. En er openden ook allemaal winkels met hondenkleding en zo. En het huisdier werd vaak ingezet als een accessoire. En niet als dier, maar als dus een product, mm-hmm. als een item. En daar ageerde ik heel erg tegen. En dus ik acteerde iemand te zijn die dat deed, maar dan in een overdrijving. En veel fragmenten van die jonge leeftijd die Judith heeft gebruikt, daarin acteer ik Tinkerbell. En toen ik op een gegeven moment ben gesteriliseerd, toen was ik 32, denk ik. Ja. Deed ik dat oorspronkelijk met het idee als Tinkerbell, het karakter, het alter ego gaat zich laten steriliseren. Maar je kunt natuurlijk niet je alter ego steriliseren zonder dat je daar zelf last van hebt. Nee. Dus daar ging mijn alter ego dood. En sindsdien is Tinkerbell geen alter ego meer, maar een pseudoniem. En dat is een wezenlijk verschil ook in hoe ik ben gaan uiten. Dus vanaf dat moment kon ik ook mijn werk gaan uitleggen. Het was niet ineens meer activistisch of duidelijker. Het was een ander vorm. Dus vroeger was Tinkerbell een alter ego waar je wellicht achter kon verschuilen. Die wat meer durfde dan Katinka. Nou, en nu valt het meer samen. Daar was wel ook een hele duidelijke reden voor. Want ik was namelijk ontzettend verlegen. En ik durfde van alles niet. Ik was ik een beetje angstig. Ja. Maar als ik iets acteer, ja, dan ben ik het niet. Dus ik kon alles doen wat ik wilde zonder daar verantwoordelijkheid voor te nemen. In de film zegt een psychiater... het alter ego Tinkerbell heeft jou bescherming gegeven. Het was een rol, een masker, maar sinds de sterilisatie is dat weg. Ja. Dat is dus wat jij nu zegt. Ja, dat klopt. In dat geval, de film heet Tinkerbell. Ja, maar zou je kunnen zeggen... dan kan je er dus heel vrij naar kijken, naar die film. Want het gaat over Tinkerbell. En jij bent inmiddels alleen nog maar Katinka. Het is eigenlijk nog iets anders. Want Judith heeft dat door elkaar gemixt. Dus ze heeft het alter ego en het pseudoniem... heeft zij door elkaar gemixt, alsof het hetzelfde is... en daardoor een nieuw karakter gecreëerd. En nog even los van dat ze is gaan schuiven aan de parameters... en een selectie heeft gemaakt. Dus het is heel verwarrend, zelfs voor mijzelf. Ja. Want je kijkt dus naar iets... naar een film waarin ik inderdaad rondloop met allerlei fragmenten die inderdaad hebben plaatsgevonden. Maar het is een nieuw karakter. Ah. Judith, ik zit zo te luisteren en ik denk dat dit voor de luisteraar best ingewikkeld is. Maar goed, dan moeten ze de film maar even gaan kijken. Vind jij het vervelend dat Katinka anders kijkt naar jouw film dan jij? Nee, dat vind ik juist fijn. Vind je juist fijn? Ja. Waarom? Ja, ik denk dat wij... zij van de week zei... toen we terugreden in de auto... volgens mij was ergens in de nacht... van ja, jij hebt gewoon een heel ander beeld van mij... dan ik van mezelf. En dat is denk ik altijd zo. Ik vind het heel erg genereus van Katinka... dat zij gewoon zonder enige restrictie of selectie... al haar materiaal aan mij heeft gegeven. En dat is natuurlijk een hele radicale daad. En dat is echt super fijn. En dat ik daarvan mocht maken wat ik wilde. En in die zin snap ik ook heel goed dat ik kan zeggen... van ja, dit gaat eigenlijk niet meer over mij. Mm-hmm. Dus ja. Alles komt voorbij. En dat is inderdaad heel genereus. Het is in die zin... heel veel eerlijke informatie komt voorbij. Ook fragmenten, Katinka, waarin je vertelt over je jeugd. Want dat heb je ook verteld in verschillende talkshows... over hoe je vader je mishandelde. En mijn vader, die zei ook bijna dagelijks... Ja. Je bent dom, je bent lelijk en je zal nooit iets bereiken. En je had nooit geboren mogen worden. Dus ik ben heel erg hard gaan werken. Want doordat mijn vader dat zei, die zei dat ik heel dom en heel lelijk was en nooit iets zou bereiken. En daardoor ben ik gewoon maar heel hard gaan werken om te laten zien dat hij geen gelijk had. Dat komt een paar keer voorbij. En ik dacht, is dat nog steeds je motivatie? Je bent nu 44. Is dat nog steeds je motivatie om zo hard te werken? Nee. Nee, dat is niet meer zo. Maar dat was het wel heel lang. Ja, een soort bewijsdrang. Wat heel veel kinderen hebben naar hun ouders. Want je wilt natuurlijk dat je ouders je waarderen. Om wie je bent en wat je doet. Maar dat is gelukkig al wel een hele tijd... En wat is daaraan veranderd? Waarom was dat op een gegeven moment niet meer je motivatie? Nou, ik heb op een gegeven moment... me erbij neergelegd dat dit nooit goed gaat komen. Dat mijn vader een hele nare man is. Die het ook slecht meent. Die gewelddadig is. En die iemand die je niet in je omgeving wil hebben. Dus die moet je beter maar uit je leven weren. Mm. En dat heb ik gedaan. Ja. Ook misschien met de gedachte van... als ik maar wil bewijzen dat ik wel wat waard ben... dan kom ik eigenlijk niet los van hem. Nou... dat niet per se, maar meer dat ik me op een gegeven moment realiseerde dat wat hij zegt helemaal geen waarde heeft. Dus hij zal, als hij zegt, je bent dom, je bent lelijk, je zal nooit iets bereiken. Dat helemaal niks zegt over of dat daadwerkelijk zo is. Hij zal dit sowieso zeggen over alles en iedereen die hij zelf niet is. En dus dit heeft helemaal niks te maken met wie ik ben. Dit heeft iets te maken met zijn ziekte, namelijk een hele nare man zijn. Dat zeg ik nog heel aardig. Dus maar ja, het is denk ik, dat is heel menselijk om waardering te willen van je ouders. Maar op het moment dat een van je ouders zo is, ja, dan ga je die waardering niet krijgen. Want dat kan helemaal niet. En je moeder, daar ben je op goede voet mee, hè? Ja. Heeft ze de film gezien? Ja, mijn moeder was bij de première. Wat vond ze ervan? Ja, ze vond het een hele mooie film. Ja? Ja. En zij was daar wel vroeger bij, als dat gebeurde met zijn vader. Zij was erbij en ze komt ook niet per se heel goed uit de film, zou ik zeggen. Maar dat vind ik wel fair van haar. Zij zegt ook, ja, ik weet dat dit is gebeurd. Dit heb je al vaak gezegd. Dit hebben we natuurlijk al heel vaak besproken. Mm-hmm. Dit is zo. En mijn moeder is daar feitelijk ook een slachtoffer van. En dit is inderdaad gebeurd. Ja. Ben je niet boos op je moeder? Nee, mijn moeder die heeft echt. Ik denk dat mijn moeder een slachtoffer is ook van mijn vader. Ja, dus ik ben niet zozeer boos. Ik vind het ook heel verdrietig voor haar. Je zegt ergens verderop in de film, zeg je vanwege je jeugd, zeg je, ik wil nooit een toekijker zijn. Ja. Wat betekent dat? Nou, mijn vader was dus heel gewelddadig en ook verbaal. En eigenlijk iedereen wist dat toen ik kind was. Al op de basisschool, op de middelbare school nog meer. Ik heb echt aan elke bel getrokken die er was. Maar niemand deed wat. En er gebeurde niks? Er gebeurde niks. Nee, er gebeurde niks. Hoe kan dat? Ja, dat is heel ingewikkeld. Want als kind dacht ik, dan zal het misschien niet erg genoeg zijn. Inmiddels heb ik melding gedaan bij de politie en die spreken dan van pogingen tot doodslag. Nou, laten we dat ernstig noemen. Ik denk dat mensen gewoon niet goed weten wat ze moeten doen. En wat ik heel ernstig vind, is dat ik vermoed dat er, want dit is lang geleden, maar dat het vandaag nog niet zo heel anders is als toen. En het gaat over 1 op de 5 kinderen in Nederland heeft te maken met een gewelddadige omgeving, een onveilige omgeving. En bedoel je dan als je zegt van ik wil geen toekijker zijn, dat je bedoelt en dus ben ik betrokken bij heel veel onderwerpen in de wereld? Ja, dat en wil niemand ik daar iets aan deed doen? En iedereen dit liet gebeuren, heeft mij veel meer geraakt en kapot gemaakt ook toen dan wat mijn vader deed. Mijn vader is een zieke man. Maar mijn omgeving was niet ziek. Mijn omgeving was blind. En dus? Wat is daarvan de consequentie? Veel erger. Dat is veel erger. En dus ik weet hoe erg dat is. Als jou iets wordt aangedaan, iedereen ziet het. Maar iedereen die. En hoe is dit van invloed op jouw kunstenaarschap? Nou, wat ik zeg ook in de film, dus dat is wel goed dat denk ik dat Judith dat erin heeft gestopt. Want dat is wel echt waar. Is dat ik nooit die toekijker wil zijn. En dat ik dus. En dat gebruik ik ook wel echt in mijn werk. Hè. Dus dat is een van de grootste basisdingen in mijn werk. Dus ik wil errors in systemen oplossen waar andere mensen nog niet mee bezig zijn. Of naar kijken of iets. Hè, of aan werken. Dus dat is. Ja, niet de toekijker zijn. Bij welk onderwerp dan ook? Bij klimaatverandering, bij Tata Steel? Ik heb bij dus een soort van. Ik focus op onderwerpen waar nog geen groot publiek is, waar nog niet veel aan gewerkt wordt. Mm-hmm. Dus klimaatverandering is een heel groot probleem. Maar daar zijn ook heel veel mensen mee bezig. Dus dan vind ik zo'n fosfaatprobleem veel interessanter. Dus dan volgende week opent een tentoonstelling van mij, gaat over de uitstoot van een fabriek in Toscane. Daar hoor je ook nog bijna niemand over. Mm-hmm. Dus ik vind het veel interessanter om te praten en te werken met onderwerpen die onder de radar zijn gebleven tot nu toe. Judith, zie jij iemand, als je naar Katinka kijkt, die zich opoffert voor haar idealen? Nou, de film gaat wel een deel over het offer, of het een offer is. En wat zie je dan gebeuren? Kijk, ik denk dat de film in die zin niet per se helemaal samenvalt met de levende Tinkerbell. En de Tinkerbell die hier zit. In die zin is de film eigenlijk meer een interpretatie. En een, dus van een ander karakter, zo noem jij het soms ook. Dat je jezelf soms ook eigenlijk niet echt herkent, toch? Mm-hmm. Dus ik denk dat het verhaal wat Katinka vertelt, is haar verhaal. En de film is denk ik iets anders wel. Oké, maar dan kan ik ook vragen, de Katinka zit recht tegenover je. Ja. De echte Katinka, ja, niet de film Katinka. Ja. Zij stort zich op haar werk, dat zie je in de hele film. Nou, dat geloof ik wel. Zij is natuurlijk haar werk. Ja. Vind je dat de echte Katinka veel opoffert voor haar idealen? Veel opoffert voor haar idealen? Ja, in zekere zin wel, ja. Nou, voor haar idealen, voor haar waar ik denk dat de film over gaat, die gaat eigenlijk ook over hoe je, zeg maar, als mens een personage kunt worden in het verhaal wat je hebt gemaakt en hoe je daarin gaat geloven en de prijs die je daarvoor betaalt. En die prijs is heel hoog. Dat brengt veel lijden in het leven. En wat is die prijs? Ik denk hoe dat je de woede bezit van je kan nemen en je leidt. En daarover gaat de film eigenlijk. En sorry, als laatste? Daarover gaat de film. Ja. Ja. Ja. En zie je dat lijden ook bij de echte Katinka? ja, dat zie ik ook wel, ja. Ja. Ja. Geef eens een voorbeeld. Het werk van Tata Steel, toch? Ja, dat is toch een heel duidelijk voorbeeld van waarin Katinka vertelt, je kan natuurlijk ook een mondkapje opdoen en dezelfde esthetische werken maken. Maar ook in de galerie en in de uiting in de media daarover gaat het natuurlijk ook over wat het met Katinka gedaan heeft. En dat zij er 10 jaar eerder aan dood gaat en dat ze bloedneus kreeg en er ziek van werd. En dat is een belangrijk onderdeel van het werk. Daar een fragmentje van. Het is grof stof en fijn stof afkomstig van Tata Steel. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk gevraagd door bewoners of ik eens wilde komen kijken of ik iets kon doen met die situatie. Want zij maakten zich ontzettend zorgen over die uitstoot. En dat lijkt me terecht inmiddels. Ja. En ik dacht, ja, maar in Amsterdam heb je ook veel zwart stof op je vensterbank. Hoe weet je nou dat het van Tata Steel komt, toch? Ja. Ja, hoe weten we nou of het stof in de vensterbank echt van Tata Steel komt? En toen zeiden die mensen bij het RIVM, dan moet je gewoon een magneetje bijhouden en dan straf vast blijft plakken. Het RIVM had gezegd, oh, je houdt er gewoon een magneet bij en als straf vast blijft plakken, dan weet je dat het van Tata Steel komt. Ik heb meer dan een jaar, heb ik elke dag een uur of 4, 5... aan een tafel gezeten met zout. Ik heb met een jaar lang ongeveer elke dag circa 5 uur aan een bureau gezeten met een hoop zand voor me, met een magneet. En ben ik daar eindeloos doorheen gegaan om al dat graf en fijnstof eruit te halen. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. En, maar het gaat natuurlijk stuiven en dat adem je in. Dus, en dat is natuurlijk gaan stuiven. En dus ik ben daar zelf ook behoorlijk ziek van geworden. Dan werd ik misselijk, duizelig, heel erg hoofdpijn. Dus misselijk, kreeg ik hoofdpijn, duizelig. Hoofdpijn, misselijk, duizelig. Eind van de week bloedneuzen naar huis gegaan. Dat is best wel lijden, Katinka. Ja, god. Mensen die bij Tata Steel werken, die gaan wel 20 jaar eerder dood. En jij slechts 10 ik jaar. Maar 10. Maar dat is gezegd. Door dit project? Nee, ik heb dat gezegd als een grapje. Van nou, ik ga nu vast zeker 10 jaar eerder dood. Ik heb geen idee. Misschien word ik juist heel oud omdat ik heel erg... Maar goed, het toont in ieder geval je totale betrokkenheid bij het onderwerp. En dat je bereid bent dit te ondergaan. Nou ja, ik geloof ook niet dat je als je een verhaal vertelt wat je ergens hebt gelezen of hebt gehoord, dan kun je dat hervertellen. Maar op het moment dat je iets zelf hebt meegemaakt, dan kun je het veel beter vertellen. Dat is het eigenlijk. Mm. En, snap ik. Ja. Ik keek de film en ik dacht, wat is zij creatief? Wat heeft ze een vol hoofd? En ook, ik gun haar rust. Want de wereld is natuurlijk nooit gered. Wanneer is het een keertje genoeg? Nooit. Maar ja, ik als ik dit allemaal heel vreselijk zou vinden, zou ik dit niet doen, hè? Dat begrijp ik. Ja, ja. Dus dat, dus ik heb natuurlijk heb ik er last van. Maar stel ik zou een kantoorbaan hebben, zou ik echt ongelukkig zijn. En wat je zegt, natuurlijk heb ik er last van. Waar heb je dan last van? Nou, als in dat ik natuurlijk ook last heb gewoon van het leven. Zoals iedereen af en toe last heeft van het leven. Er is niemand die alleen maar elke dag gelukkig is en blij is. En alleen maar in een hele gezonde omgeving is. Dat, zo is het leven niet. En nou, wat maar, dat maar jij klopt, dorst wel veel mee. Ja, misschien. Maar ik zou eerder zeggen dat ik misschien andere dingen meeneem of andere dingen draag dan de meeste mensen. We hebben dus een tour gedaan afgelopen week. En we hebben interviews gedaan met haar, met de podcast, hoe het allemaal misging. Dus heel veel gesprekken over gehad. En toen hadden we het op een gegeven moment ook over Judith heeft 2 kinderen. Hmm. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Dus als je het hebt over mijn verantwoordelijkheidsgevoel, over dat ik de wereld moet redden. Ik weet niet, volgens mij is de verantwoordelijkheid die je voelt als je kinderen hebt nog veel groter. Nou, dat vraag ik me af. Is dat zo, Judith? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het voelt om de wereld te redden. Te moeten redden. Ik vind de verdeling wel helder. Jij doet je kinderen, jij redt de wereld. Ja. Wanneer komt de film op tv, dames? Volgende week, 27 februari om 22:50. Volgende week dinsdag. Volgende week dinsdag. Dan krijg je een inkijkje in het brein van Katinka. Het is een hele bijzondere film. Dankjewel, dames. We hebben nog een tegel voor jullie alle twee. Jullie krijgen alle twee eigen tegel. Heb je erover nagedacht, Judith en Katinka? Ja, net voordat we binnenkwamen. Ik schrijf op, we zien de dingen niet zoals we ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn. Mooi. Heb ik eerder gehoord. Heb je niet zelf bedacht. Nee, zeker niet. Nee, maar is mooi. Katinka, wat wordt het bij jou? Als iets de wereld kan redden, dan is het de kunst. Mooi, dames. Dank. Zit de tour erop? Zijn jullie? De tour zit erop. En even tot slot. Ja. Over anderhalve week, op 2 maart, opent mijn nieuwe tentoonstelling Arena Candidus Solvay bij Torch Gallery in Amsterdam. En dat gaat over de Italiaanse fabriek? Dat gaat over de Italiaanse fabriek Solvay. Dankjewel, dames. Fijn dat jullie er waren. Katinka en Judith, dan doe ik vast even de afkondiging. Zometeen, kijk even naar de regie, 5 dagen. Vanuit het Westland. Over de glastuinbouw en de presentator, dat weten we even niet. Gewoon blijven luisteren, dan hoor je het vanzelf. Jo van Egmond. Ja, gelukkig. We kwamen er nog net op. Dankjewel, dames. Fijn dat jullie er waren. Judith, ben je blij dat dit er allemaal op zit? Ja, zeker. Ja. Ja, blij dat hij nu klaar is, af is, zeker, de wereld in is. Ja, ja. En iedereen mag er iets van vinden. Ja, absoluut. Ja. Nou, iets anders zien. Ja. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Katinka, ook blij dat hij af is? Ik heb hier niks voor hoeven doen. Nee, dus, nee, dat is helemaal waar. Goed, dames, dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Dank, dames. Morgen in Kunststof, regisseur Edsonka Conceciao. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ken je de zang van de bonte vliegenvanger? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine. Daar kijk je van op. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven.